jest coraz mniejszy. To już końcówka promocji, radzimy się zatem pospieszyć. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 marca. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Zagrożenie ze strony koronawirusa tematem numer 1. O nim lada moment rozmowa w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, a za godzinę w Sejmie. Grupa przestępcza wyłudzająca VAT rozbita. Skarb państwa mógł stracić nawet 10 milionów złotych. Archiwalne dokumenty dotyczące pontyfikatu Piusa XII, oskarżonego o obojętność i milczenie wobec Holokaustu, ujawni Watykan. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na początek. Tam właśnie powinno rozpoczynać się spotkanie w sprawie koronawirusa. Przed BBN-em jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, kto bierze udział w naradzie? W siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego na specjalnej naradzie spotykają się prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Łukasz Szumowski, szef MSWiA i minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński oraz szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Spotkanie nie jest planowane na długie posiedzenie, ale krótkie, prawdopodobnie referujące najnowsze doniesienia o stanie zagrożenia koronawirusem i podjętych działaniach instytucji państwowych. Przypomnijmy, że przedstawiciele najwyższych władz państwowych informowali wcześniej, że jesteśmy przygotowani na podjęcie odpowiednich działań. Wiemy też, że po spotkaniu w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego o godzinie 9.30 planowana jest konferencja prasowa prezydenta Andrzeja Dudy. Całe wydarzenie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego ma się zakończyć nie później niż o godzinie 10, bo wtedy w Sejmie planowane jest przekazanie informacji rządu o stanie przygotowań państwa związanych z zagrożeniami epidemicznymi w Polsce i Europie. Sprzed BBN-u Mariusz Pieśniewski, dziękuję. I tak jak mówił Mariusz, za godzinę ten temat w Sejmie to będzie nadzwyczajne posiedzenie Izby, ale już od kwadransa pracuje Sejmowa Komisja Zdrowia. Nad czym? To pytanie do Sylwii Białek, która jest przy Wiejskiej. Komisja zajmuje się rządowym projektem ustawy dotyczącej rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem głównie koronawirusa, ale też i innych chorób zakaźnych. O założeniach projektu mówił w Polskim Radiu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Taka ustawa choćby zakłada, że w sytuacji, kiedy trzeba pilnie zakupić jakąś drogą rzecz, to nie będzie wtedy przetargu, tylko będzie kupowana z wolnej ręki. Ta ustawa zakłada także, że jeżeli będzie potrzeba zamknięcia szkoły, przedszkola, to ona w związku z działaniem, z przeciwdziałaniem koronawirusowi zakłada także dodatkowe zasiłki dla rodziców, którzy muszą zostać z dziećmi na przykład w domu. W ustawie zapisano także, że pracodawca może zlecić pracownikowi wykonywanie przez czas określony pracy zdalnie, na przykład z domu. Napisano też, że osoby zakażone chorobą zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na nią mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji. Za godzinę na jednodniowym posiedzeniu zbierze się Sejm. Rząd przedstawi informacje o podjętych działaniach i o stanie przygotowań państwa związanych z zagrożeniami zakażeniem koronawirusem. Jest to jedyny punkt posiedzenia. Z prośbą o zwołanie posiedzenia zwrócił się do marszałek Sejmu prezydent Andrzej Duda. O czym Sylwia Białek. Dziękuję za relację. Tragiczna informacja napłynęła z Bytomia. Zwłoki trzech mężczyzn znaleźli strażacy w jednym z mieszkań. Jak informuje Śląskie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, osoby te miały od 60 do 80 lat. Mężczyźni prawdopodobnie zatruli się tlenkiem węgla. Ponad 10 milionów złotych mógł stracić Skarb Państwa na działalności zorganizowanej grupy przestępczej, którą rozbili policjanci CBŚP i służby skarbowe. Według śledczych kilkadziesiąt współdziałających ze sobą firm nie odprowadzało podatku VAT. Podawały nieprawdę w deklaracjach podatkowych oraz w sposób nierzetelny wystawiały faktury. Członkowie grupy przestępczej działali na terenie województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Zatrzymano 5 osób, 4 zostały tymczasowo aresztowane. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Liczą wiele milionów stron. Dotyczą Piusa XII, papieża czasów II wojny, oskarżonego o obojętność i milczenie wobec Holokaustu. Dokumenty udostępnią archiwa watykańskie. Prefekt Apostolskiego Archiwum Watykańskiego ma nadzieję, że dokumenty przyczynią się do pozbawionej uprzedzeń oceny tego pontyfikatu. Piotr Kowalczuk. Segregowanie, porządkowanie i digitalizacja dokumentów trwa od 15 lat. Decyzję o ich udostępnieniu podjął papież Franciszek. Bardzo pozytywna ocena postawy Piusa XII w czasie wojny uległa zmianie w 1963 roku, gdy wystawiono sztukę Rolfa Hochuta Namiestnik, napisaną na podstawie podsuniętych mu przez sowieckiego agenta sfałszowanych dokumentów. Niemiec w swoim dramacie sugeruje, że Pius XII mógł popierać niemiecki mord na Żydach. Prefekt archiwum, biskup Sergio Pagano, jest przekonany, że dokumenty pomogą dotrzeć do prawdy. Wśród dokumentów znajduje się wiele podziękowań dla Piusa XII od Żydów za udzieloną im pomoc. Dodał, że historyków, którzy wystąpili z prośbą o dostęp do dokumentów, najbardziej interesował okres II wojny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe ma dla Państwa Krzysztof Łuniewski. Pół świata przed telewizorami, a spektakl nudnawy. Real na Bernabeu pokonał El Clasico Barcelonę 2-0 po golach Viniciusa Juniora i Mariano Diaza i wyprzedził wczorajszego rywala w ligowej tabeli o punkt. W Premier League Everton prowadził na Goodison Park po koszmarnym błędzie Davida De Gea, ale koniec końców Manchester United wywiózł z Liverpoolu remis po 1. 2-1 City pokonało Aston Villa w finale Pucharu Ligi Angielskiej. W PKO Ekstraklasie 3 spotkania z 3 poważnymi kandydatami do spadku. Korona przegrała 1-2 z Lechią. Arka po 1 zremisowała z ŁKS-em, a Zagłębie 3-1 wygrało ze Śląskiem. Nasi skoczkowie zapomnieli tymczasem w ostatnich tygodniach, jak to jest wygrywać. W sobotnim drużynowym konkursie Pucharu Świata w Lahti zajęli 6. lokatę. Wczoraj w indywidualnym najlepszy z Orłów Piotr Żyła uplasował się również na 6. pozycji i został zapytany w wywiadzie dla TVP Sport, jak to z nim jest. Raz w czołówce, raz tak jak w piątek nie kwalifikuje się do serii finałowej. Oto odpowiedź. No bo sam nie nadążam. Wyciągłem wczoraj wnioski, no i skakałem już dalej. Tyle Piotr Żyła. 11 był wczoraj Dawid Kubacki, 12 Kamil Stoch. Wygrał Karl Geiger przed liderem Pucharu Świata Stefanem Kraftem i Michelem Hajbekiem. Wracamy do kraju. Justyna Święter-Setic, bohaterką halowych lekkoatletycznych Mistrzostw Polski. W Toruniu wybiegała 3 złote medale na 200, 400 i 4 razy 200 metrów. Konkurs pchnięcia kulą rezultatem 21-24 wygrał Michał Haratyk. Skok o tyczce Paweł Wojciechowski, słuchacz trzeciej strony medalu, pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5,70. Niecałe 50 km na północny zachód siatkarze BKS Wisły Bydgoszcz przegrali u siebie w pluslidze z Kuprum Lubin 2-3, 3-1, a Luron Zawiercie pokonał PGS Krybełchatów, która najwyraźniej wpadła w mały dołek. Z trwającego prawie 3 lata próbuje się wygrzebać Jerzy Janowicz. Dotarł do finału Challengera w Po w Pirenejach Atlantyckich i tu już dostał w skórę. Przegrał z Ernestem Gulbisem 3-6 i 4-6. 6-3 i 6-2 wygrał z kolei Rafa Nadal z Taylorem Fritzem w finale imprezy ATP w pięknym meksykańskim kurorcie Acapulco nad Oceanem Spokojnym, notując 85. turniejową wygraną w karierze. Brawo Rafa! I tą informacją kończymy Sport o poranku. Na kolejny serwis po 17.00 zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Poniedziałek niemal w całym kraju deszczowy. Bez opadów tylko w Wielkopolsce i Sudetach. Przejaśnienia na zachodzie i południu oraz w Małopolsce. W Zakopanem dziś 4 stopnie, w Kielcach 6, w Łodzi 7, w Warszawie 8. Najcieplej będzie we Wrocławiu i Przemyślu 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Te rabaty to jakie powinny być? No mega, takie jest 77%. Dobrze, Barbara, dobrze. No. Teraz w Media Expert mega okazje. Drugi produkt 25% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Witam, sąsiadkę! A taki szczęśliwy, bo niższe składki na ZUS będzie płacił? Tak, więcej w kieszeni na rozwój biznesu. Ja też nie narzekam. Dzięki 13 emeryturze wreszcie wymienię starą kuchenkę. Mały ZUS Plus i Emerytura Plus to programy zrealizowane przez rząd w pierwsze 100 dni. W całej Polsce powstanie 100 nowych obwodnic, a Polacy skorzystają z darmowych badań profilaktycznych. Walczymy też o równe dopłaty dla rolników. Skorzystaj z programów rządu i dowiedz się więcej na gov.pl. Nowy SUV Skoda Kamiq. Sprawdź nowe perspektywy finansowania. Skoda Kamiq dostępna od ręki już od 672 zł miesięcznie. RRSO 9,78%. Zapraszamy do salonów. Skoda. wszystko, co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 10 minut po 9. Do południa. Tenders na początek naszego spotkania i już prawie 14 minut po 9. A miało padać od rana? A to mówi mi teraz, że o 11. Zaczekamy, zobaczymy. Sofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Tak, po tygodniu, no właśnie, zginęła mi taka przejścióweczka. Może ktoś z Państwa znalazł? No nie, no nie mógł nikt z Państwa znaleźć takiej przejścióweczki. Zawsze coś. Co my dla Państwa będziemy dzisiaj mieli? Książki oraz koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to potem. Za kwadrans Patrycjusz Wyżga i jego gość, to będzie informator ekonomiczny. Sosnowski, Tylko się nie denerwuj. O właśnie, a propos, to jest nasza płyta tygodnia. Fajny film, Ryszard Jaźwiński. Rozmowa z aktorką Aleksandrą Konieczną tuż przed ceremonią wręczenia polskich nagród filmowych. To już dziś wieczorem. Piosenka dnia, Soul Asylum, to po 11, potem instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń o poście leczniczym. Proszę nie przegapić. No i polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka oraz mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Port miłośny, a ja życzę Państwu dobrego odbioru. Troszkę się rozdokazywaliśmy. To teraz Mortas. Zaufam przed ostatni raz milionom pustych słów, choć nie wiem jeszcze o co gra. Nic poza wszystkim za twoje szczęście, na dobry sen wypiję trochę za dużo, wiem. Wyszlę dobranoc przedostatni raz. Nic poza wszystkim za twoje szczęście, na dobry sen wypiję trochę za dużo, wiem. Wyślę dobranoc przedostatni raz. Szczęście na dobry sen, wypiję trochę za dużo, wiem. Wyślę dobranoc przedostatni, wyślę dobranoc przedostatni, wyślę dobranoc przedostatni raz. Przedostatni Mortas, już wszystko dobrze, mam swoje słuchawki, pan inżynier pomógł, przejścióweczka już niepotrzebna. Daria Zawiałow, a potem Lou Reed.

Do reklamy. Przedsprzedaż w MediaMarkt. Zamów już dziś najnowszy Samsung Galaxy S20 Plus lub S20 Ultra, a bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds Plus otrzymasz w prezencie. Przedsprzedaż trwa do 8 marca. Liczba produktów oraz nagród ograniczona. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. Na co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Mówił Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. W Rzeczpospolitej dzisiaj właśnie czytam na pierwszej stronie: Credit Agricole prognozuje, epidemia koronawirusa może obniżyć tempo wzrostu PKB w Polsce, proszę Państwa, w tym roku do 1%. Możliwa jest nawet techniczna recesja. O koronawirusie mówi się dużo. Wirus zaraża biznes. Taki tytuł na pierwszej stronie pańskiej gazety. Panie redaktorze, jest się czego bać? To znaczy, czy zarazi biznes do tego stopnia, że cała Polska stanie, to chyba na razie jeszcze nie. Na razie widać, że efekty są w kilku sektorach. Są odwoływane targi, imprezy masowe, loty samolotów do Chin i w różne inne miejsca. Więc to ma już pewien realny wymiar, że coś się przestało dziać. Podobno nad Chinami się oczyściło powietrze, bo niektóre fabryki przestały pracować. To może taki dobry sygnał ekologicznie, ale to oznacza, że tracimy partnerów handlowych. My, Polska, poprzez powiązania różne europejskie, może nie zawsze bezpośrednio. Więc tak, w gospodarce po prostu będzie się działo trochę mniej. Oczywiście to jest też tak, że na takich niepokojach rozmaitych, które nie mają często uzasadnienia, co po niektórzy mogą zarobić. No to są prożywane emocje bardzo często po prostu. Oczywiście, emocje przekładają się, to każdy wie, kto się przyglądał trochę giełdzie jakiejkolwiek. Pływają na kursy akcji na giełdach. Akcje niejednej firmy powiązanej gospodarczo z Chinami już mogły pójść w dół. To jest dobry moment, żeby kupić te akcje, bo kiedyś ta epidemia się skończy i pewnie to pójdzie w górę. Fatalne dane, jeśli chodzi o indeks PMI dla menadżerów logistyki, dla Chin. To jest taki indeks, który pokazuje, jak na przyszłość patrzą menadżerowie firm w Chinach. 40 punktów, nieco ponad 40 punktów, każdy odszedł poniżej 50. Oznacza to, że menadżerowie spodziewają się zwolnienia swojego biznesu, ograniczenia, zwijania raczej niż rozwoju. Poznaliśmy też dane za luty dla Polski i tutaj dane też są poniżej 50 punktów, więc pesymistyczne, 48,2, ale oczekiwania były trochę gorsze, miało być 48, a w ubiegłym miesiącu było 47,4, więc w pewnym sensie te pozytywne informacje z polskiego biznesu. No mogłoby być lepiej, ale jest nie najgorzej. No może dlatego, że jeszcze w Polsce aż tak wielu przypadków, o ile w ogóle jakiekolwiek wystąpiły, więc jeszcze u nas... Na razie żadnego potwierdzonego. No żadnego, to tylko plotki były. Więc na razie jeszcze tak źle nie jest. W lutym, proszę pana, weszły w życie zmiany w małym ZUS-ie dla przedsiębiorców. Osoby, które chcą od lutego korzystać z ulgi, spełnią warunki, mają czas, by zgłosić się do jutra, do 2 marca. Przypomina o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zdaje się, że... Do dzisiaj. Tak. Do dzisiaj, przepraszam. A rzeczywiście, do dzisiaj. To jest ostatni dzień. Tak. Warto? To oczywiście wszystko zależy od kalkulacji. To drży mi głos, drży mi język, żeby jakąś taką uniwersalną poradę tu przedstawić, bo każdy to musi sobie skalkulować. Oczywiście oczywiście niższy ZUS oznacza później niższą emeryturę. Więc to wszystko zależy od tego, od naszej polityki bieżącego inwestowania. I bo oczywiście płatności ZUS-u są obowiązkowe, ale kto rozsądny oszczędza na emeryturę w najrozmaitsze inne sposoby, więc może to się opłacać, jak tutaj mamy coś obowiązkowego obniżyć, gdy coś nieobowiązkowego inwestujemy i przynosi nam nawet lepszą stopę zwrotu niż emerytura ZUS. Tu obniżka, tam podwyżka. Wczoraj weszły w życie przepisy podwyższające opłatę paliwową. Jednocześnie zmniejszy się akcyza na paliwa. Według Ministerstwa Infrastruktury zmiany nie wpłyną na cenę paliw na stacjach. Pewnie, panie redaktorze, na to wpłynie także to, że akurat ceny surowca na rynkach międzynarodowych, wracając do punktu pierwszego z powodu koronawirusa, niższe, po prostu mniej się używa tego paliwa, więc pewnie generalnie rzeczywiście będzie taniej. No, koronawirus oczywiście spowoduje, że mniej samochodów jeździ, zwłaszcza w Chinach, a to już spowoduje pewne skutki na światowych cenach ropy. Wcale się nie zdziwię, jak kolega Wiktor Legowicz tradycyjnie zacznie informator tak od tego, że na mojej trasie z Piaseczna zmian nie ma. Bez zmian, a może nawet Wiktor zauważy jakąś obniżkę. Sprawdzimy jutro o tej porze. No może nawet będzie obniżka. Na razie ten ruch taki, że tu opłatę obniżymy, podatek obniżymy, opłatę podniesiemy, no oby to się sprawdziło później w szybszym tempie budowy dróg. Na obniżkę akurat nie ma co liczyć. Banki boją się VAT od gotówki. Tytuł tak jest, proszę państwa, na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Koniec darmowych bankomatów, proszę pana. Jak pan będzie chciał wypłacać, to proszę się liczyć z tym, że w przyszłości będzie trzeba płacić. No chodzi o to, że usługi bankowe, które co do zasady z tego podatku VAT są zwolnione, no to jednak nie wszystkie i tutaj okazało się, że usługa dostawy gotówki do bankomatów to jednak powinna być objęta. Ktoś to musi pokryć i to bynajmniej nie bank z własnej kieszeni, z tym kosztem, no przerzuci na finalnego klienta. Ja na razie cieszę się, że jeszcze mój bank ma sieć dość gęstą tych bankomatów darmowych, chociaż gdzieniegdzie polikwidował, ale to chyba już też z tego względu, że trochę mniej gotówki jest w obiegu i coraz częściej płacimy kartami. Bardzo panu dziękuję, bo pięknie przeszedł pan do naszego ostatniego, piątego tematu. W Polsce bowiem udział płatności gotówkowych w płatnościach detalicznych systematycznie maleje, rośnie natomiast udział płatności bezgotówkowych. To nie ja mówię, to mówi Narodowy Bank Polski. I tak w 2005 płatności gotówkowe stanowiły no prawie 100%, 98% ogółu. W 2018, proszę pana, udział tego rodzaju płatności spadł do 57%. I to jest poniekąd efekt tego, o czym wielokrotnie już i tu na tej antenie mówiliśmy, o czym pisaliśmy także, że były kiedyś no, blokujące wręcz rozwój pieniądza elektronicznego opłaty od instalowania terminali, od tych płatności. Pamiętamy te boje, by to ograniczyć. Potem to ograniczono, zniesiono i teraz pieniądz plastikowy dominuje. Prawdopodobnie my tu nawet jesteśmy w przodzie, wyprzedzamy kraje tak zaawansowane jak Niemcy czy Austria gospodarczo ogólnie. Zawsze z tą bankowością w Polsce było nieźle, jeśli chodzi o te nowoczesne usługi. No bo to było tak, że my przeskoczyliśmy pewien etap tam w latach 90. Ja na przykład nigdy czeków nie używałem, nie wiem, czy pan miał do czynienia. Bardzo krótko, prawda? Bardzo krótko, ale to może dlatego, że ciut wcześniej niż pan redaktor założyłem sobie konto i jeszcze gdzieś tam w połowie lat 90. parę czeków dostałem, ale to już na zasadzie anegdotycznej mogę odpowiadać. Tak przez chwilę w Polsce były czeki. Ja to takie rzeczy tylko z amerykańskich filmów. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Patrycjusz Wyżga, pięknego dnia. Zapraszamy do reklamy. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale. Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie. I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowit. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm.

the sun, with the long soft hair falling, flying as they run. Oh, they smile so shy and they flirt so well, and they lay you down so fast, till you look straight up and say, to play those eights and aces. Who wants a raise? Who needs a steak? Who wants to take that long shot gamble and head out the fire late? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. dwa razy The Eagles, bo u Boba Seegera gościnnie Don Henley, Glenn Frey i Timothy B. Schmidt w chórach, a tutaj w tym utworze Eagles I Can Tell You Why właśnie Timothy w pierwszym głosie. Wiadomość od Halinki z niedzieli. Uwaga, uwaga, dzisiaj uruchamiamy głosowanie na 13 Polski Top Wszechczasów. Zaczynamy dziś, 2 marca o godzinie 9, koniec głosowania 27 kwietnia, też w poniedziałek o 12, a można głosować, uwaga, na 66 piosenek. Ja na pewno będę głosował na tę. Do nadziei zielonego słów.